Suratlara çarptıkça patlar. Rahat ol, boşver bir rahat ol. Hiçe sayıp sana gülenler için bir savaş var ortada. Rahat ol, boşver bir rahat ol. Müzik bulur yolunu ve her alanda kapılar. Rahat ol, boşver bir rahat ol. Hiçe sayıp sana gülenler için bir savaş var ortada. Rahat ol, boşver bir rahat ol. Müzik bulur yolunu ve her alanda kapılar. Ey yol kaldır eli teslim ol. Ritimdir senin hakimin diren ve teslim ol. Bu çukur tehlikeli mızraklı bir eskimo. Peşine git vurunda öl ya da zengin ol. Zengin ol. Hedefse belli artık yola çık. Beynimdeki düşünceler mikrofona dolaşır. Sokakların tadı Paris tabii ki polacı. Zor aşılmazsa olduysan hip hopla ulaşı. Ve şimdi aramızdasın burada stres bol. Doktor PNG Park elinde stetoskop. Ve senin ciğerini dinleyeceğim aslan. Üzerinde ne yaptığını bilmeyeceğim. Bu bir sır, bu bir sırtına binip deney başarılı olur tabi kırkına girip. Hala dinliyorsa rap müziği fırtına gibi. Satışa gelirsem ben alırım öncümü bilin. Bilincin yerinde mi? Benimki değil ama sorsana bana bir gram tedirgin miyim? Sansi Anıl Emrah bugün de keyfimizi yiyin. Nette dolaşan o bedelerse dengimiz değil. O yüzden çabuk kaybol eksenimden. Senin için açılmaz bir dosya ekseyim ben. Ulaşmak zor, hemen pes edin lan. Yoksa hiç eser kalmayacak hiçbir eserinden. Unutma, yerin altından göğe yükselen bir ateş var. Hızla konuşsunlar ama boşuna. Gerçekler suratlara çarptıkça patlar. Rahat ol, boşver bir rahat ol. Hiçe sayıp sana gülenler için bir savaş var ortada. Rahat ol, boşver bir rahat ol. Müzik bulur yolunu ve aralarda kapılar. Rahat ol, boşver bir rahat ol. Hiçe sayıp sana gülenler için bir savaş var ortada. Rahat ol, boşver bir rahat ol. Müzik bulur yolunu ve aralarda kapılar. Ve beklenen gün geldi, naber rapçi? Hayırdır hayır, salvoyun ikinci. İnsanları birbirine düşürmeyi denemedim mi? İçindeki kıskançlığı hala yenemedim mi? Yoksa şimdi kafamı sallayıp ne? Ha aynı öyle. Liriklerim falan böyle hep aynı şekilde. Nesil nesil gördüm rapi böylesini görmedim. Komik olmaya çalışıyorsan açıkçası gülmedim. Tek tip MC'leri tertip ettiniz, ben de teftiş. Beni bunu yapmaya teşvik ettiniz. Ha bir de kapris artistliğim aksi, bak bu muhataplar haksız. Zamanda yolculuk bu teknik sanki tarzı. Ve şimdi diz çak veyahut da yancı. Ortam olarak kilo aldı ki sürekli mançiz. Bu kemo kamalı uyandırır bence gitse pop yaz. Yolculuk nereye böyle bizden önce olmaz. Unutma, yerin altından göğe yükselen bir ateş var. Hızla konuşsunlar ama boşuna. Gerçekler suratlara çarptıkça patlar. Rahat ol, boşver bir rahat ol. Hiçe sayıp sana gülenler için bir savaş var ortada. Rahat ol, boşver bir rahat ol. Müzik bulur yolunu ve her alanda kapılar. Rahat ol, boşver bir rahat ol. Hiçe sayıp sana gülenler için bir savaş var ortada. Rahat ol, boşver bir rahat ol. Müzik bulur yolunu ve her alanda kapılar. Şimdi salla, eli sağdan sola. Rüzgarıyla dökülsün düşmanlar yola. Duramazsın önümde zincirleri kopart. İçindeki güç ona en büyük boka. Şimdi salla, eli sağdan sola. Rüzgarıyla dökülsün düşmanlar yola. Duramazsın önümde zincirleri kopart. İçindeki güç.